cagallóns de mula vella, mesos de vaca preñada, fluxos de cona menstruada, fudre cheirento do vella, augas podres de canella, raspas de calzón cagado, todo xunto misturado con merda fresca decente para facerlle bo presente os membros do padroado. Guiso de bosta resesa, breve tártaro de caca, entre meses de cloaca, piciscos de pisatesa, cagarruta en maonesa, queixo de moco adobado, todo envolto y amasado con gases de pedo quente para facer nivo presente os membros do padroado. Toda a xente en unánime consenso dice que sodes merda, pero eu penso, que culpa tenga a merda para que a xente compare con vosco insustamente?